राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 17 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे लखनऊ राम। शरणम हरि शरणम परमात्मा की प्राप्ति है वो हमारी है। हमारी भाई बहनों ने ये मान रखा है कि हम तो संसारी है, भगवत प्राप्ति कोई कठिन है और अलग है विचित्र है। नहीं, भगवत प्राप्ति तो खास हमारा गांव है, हमारी ठोर है, हमारी जगह है। हम आ गए अभी मुसाफरी में, मुसाफरी बंद होने पर अपने गांव चलेंगे तो अपने परमात्मा का स्थान है वो अपना है, क्योंकि ममई मानसो जीव लोक है जीव भूत सनातन। जीव लोक में जो जीव होना हुआ है अनादि से वो ममई वंश मेरा ही अंश है। तो हम परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा का घर है वो हमारा घर है, क्यों हम उनकी संतान है। तो भगवान की संतान होने से भगवान का घर है वो हमारा घर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम, जहाँ जा करके फिर लौट कर नहीं आते वही घर हमारा है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त हो करके फिर लौटते नहीं वो यमना घर है। घर में पहुंचने पर मुसाफरी मिट जाती है और अभी मुसाफरी है। अभी जिस घर में ठहरे हो उसमें ठहर नहीं सकोगे, अभी जिस कुटुंब में ठहरे वो कुटुंब आपका साथ नहीं रहेगा, यहाँ से अकेला जाना पड़ेगा और दूसरे जाओ जहाँ जाओ यंग यंग शरण भाव, जिस जिस भाव को शरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये मुसाफरी वाला 84 लाख जोड़ी है, ये सब मुसाफर का ना है, ये हमारा घर नहीं है। हमारे इस घर को अपना माना है, ये अपना घर नहीं है। क्योंकि यहाँ आए हैं, यहाँ से जाएंगे, कोई जन्म कर गया, कोई ब्याह कर गया, आ गई बस आ गए और फिर चल जाएंगे अपने अपने समय पर चलते हैं। उठ करिए यहाँ की कोई वस्तु साथ में चलेगी नहीं, यहाँ की वस्तु हमारी नहीं है, ये सब हमारे लिए मिली हुई है केवल उपकार करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो सेवा सामग्री है वो हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज तो परमात्मा है, क्योंकि उसके हमारे से हमारे असली परमात्मा हमारे है लोग हमारे से। तो वहाँ जाने के लिए हमें तैयारी करनी है, तो वो तैयारी अपने घर की है। यहाँ अपना माना है ये असत है, क्या ये घर हमारा रहेगा नहीं, ये जब सब जग और सब पदार्थ छूटेंगे छूट कर वहीं जाएंगे वही रहेगा, क्यों वो है वही हमारा है और है ही नहीं हमारी। यहाँ की चीज हमारी चीज नहीं है, हमारे परमात्मा है। यदि न निवर्तन थे तब धाम पर हम प्राप्त न निवर्तन थे तब धाम पर वो परम धाम है, जहाँ जाने के बाद मुसाफरी मिट जाती है। यहाँ तो मुसाफरी में है, कितना दिन रहेंगे ऐसा पता नहीं है। और जितनी जितनी उम्र आई है उतने हम मर गए हैं। हमारी उम्र में से ही खर्च हुआ है, किसी 30 है, 50 है, 60 है, 70 वर्ष है, तो उस 70 वर्षों में से ही अभी जितने आए उतने वर्ष है, तो उतने वर्ष तो हम मर गए हैं। अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, परंतु ये जगह हमारी नहीं है, हम यहाँ रहेंगे नहीं बिल्कुल ही। हमें तो जहाँ जाकर लौट कर नहीं आते, वो परमधाम है, वो घर हमारा है, ये घर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हम यहाँ रहेंगे नहीं, ये निश्चित बात पक्की बात है। तो परमात्मा को प्राप्त करना अपने घर जाना है, ये मुसाफरी करना है, ये मुसाफरी है। अलग अलग कभी कोई कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, बड़े पक्षी बने, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी नवचर बने, मुसाफरी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति है वो हमारी है, हमारी हमारी है। जो मानना बहुत कठिन और दूर रहता है, ये मान्यता गलत है, ये मुसाफिर जाना ये सही है बात, जहां जाकर लोग मजे नहीं आएंगे। घर हमारा घटिया हो चाहे बढ़िया हो, हमारे घर पर पहुंच जाए तो मुसाफिरी बंद हो जाती है। फिर बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज आ रहेगी, पर तो मुसाफिरी है, रह नहीं सकते। लोग मंगला वर्धना ब्रह्म लोग तक लोग पीछे आकर लोग आने वाले हैं, ये सब आने जाने वाले, आने जाने वाले, आने जाने वाले सब लोग है। हाँ ब्रह्मान लोग, हाँ ब्रह्म लोग से सब आने जाने वाले हैं, ये मुसाफरी मुसाफरी। जिस परमात्मा को प्राप्त होंगे पैरों के नहीं आते, वो हमारा दरबार है, असली हमारा स्थान वो है। उस देर जाकर फिर आते नहीं, फिर आते ही नहीं, आना संभव नहीं है, वो घर हमारा है और वो घर अपना नहीं है, अपना है ही नहीं। अपना घर मानते क्या इस घर में रहेंगे? कोई भी इस घर में रहेगा क्या? मेरा सुनते नहीं, मुसाफिर जैसे रहेगा? मुसाफिर होता है तो अपने रास्ते चलता है, चलते ठहर गया तो ठहरे कितना वर्ष बोले, कोई दो घंटे, कोई दो घंटे, कोई दो दिन, कोई 10 दिन, इसलिए यहाँ बस ठहरना है, वो रहते फिर चलते यहाँ से। और साथ में कोई आया नहीं, साथ में कोई जाएगा नहीं, साथ में चीज लाए नहीं, माँ के जन्मे तो डंग डंग जन्मे थे और जाए थे तो शरीर में यह छोड़ दे, उसको अगर जाना है अगर जाना पड़ेगा या रह सकते नहीं, और अकेले जाना पड़ेगा, शरीर को यह छोड़ देगा और तो क्या साथ चले, शरीर भी साथ नहीं चलता, यही संसार माँ के पेट में और यह छूट जाएगा। तो अकेला निराकार वो मुसाफिर है, वो ही होता है साधक, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है वो निराकार है, वो ही है। ये शरीर नहीं जाता, भगवान प्राप्ति शरीर को प्राय नहीं होती है, वो निराकार साधक है, उसी को प्राप्ति होती है, वो चला जाता है परमात्मा में, वो अपने घर चला जाता है, फिर उसको लौटना नहीं पड़ता, अपने घर रहने पर लौटना तो ही पड़ता है, मुसाफिर भी लौटना पड़ता है। मुसाफिर भी रह सकते ही नहीं, न स्वयं रह सकते, न अमेरिका में रह सकते, न संसार में रह सकते, कहीं रह सकते ही नहीं, कैसे न होंगे, वो रहने के स्थान है ही नहीं, वो तो मुसाफिर है, मुसाफिर मुसाफिर फिरता रहता है अपना, कभी कहीं कभी कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक जनता मरता, जनता पूरे भी जानना ये मुसाफिर जाना है। मन में यह जैसे हम संसारी है, परमात्मा प्राप्ति कर रहा है। अरे भाई वो घर अपना है, फिर कागज है, ये ही रिवाज रही रिवाज रिवाज नहीं है, सरकार से यही रिवाज रही जाना पड़ेगा। यहाँ धन बुटा दिया, एक टन करता है, मकान बनाता है, बनाते कहते ऐसा जाए पीढ़ियों तक दे जाए, पीढ़िया तू मरेगा तो ना बीतेगी भैया, ये तो सीधी बात है, तुम नहीं मरोगे तो पीढ़िया बीती, ऐसा पक्का मकान बना पीढ़िया तक जाए तो पीढ़िया तो तुम तो मरोगे ही, सीधी बात है, तो पीढ़िया बीतेगी तुम्हारे मरे मरे पीढ़िया बीती, तो मरो तुम आप तो मर जाएंगे पूरी तक पकड़ेगा। भूल में सब भूल बैठे, भूल में दुख पाए वो बुद्ध तो यहाँ रहना नहीं है, यहाँ रहना हमारी मुसाफरी करता है। नजर कब जाना पड़ेगा पता है, रहे तद तो रहे यहाँ पर, फिर पता नहीं कितना बस रहेंगे, जाना पड़ेगा। मारे काल अचानक सफेद की वो ये घड़ी के मैदान की देरी, ये मुसाफरी आना तो यहाँ रहना नहीं है, ये भगवत प्राप्ति की बात लोग कहते हैं, ये असली हमारी चीज है, असली हमारी जगह है, परमात्मा के हम साक्षात अर्श है परमात्मा, मई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से मां कही है, वो हमारा स्थान है साथ, वो हमारा स्थान घर तो वो है, ये घर हमारा नहीं है, इस घर में तो रह होते चलो मुसाफिर तो एक दिन रहे, दो दिन दस दिन दस वर्ष रहेगा, बाकी वर्ष रहे सौ वर्ष रहेगा तो है मुसाफरी चलो स्थाई, यहाँ कोई रह सकता ही नहीं, नारी नारी उम्र रहे अपनी उम्र उम्र लेके रहेंगे उधर से चलो और चलो, और साथ में कोई चीज धागा नहीं दे रही, एक सूत का धागा भी साथ में चलेगा नहीं, त्रिगती चीज भी चलेगी नहीं, सिर्फी और त्रिगती चीज भी साथ में जाएगी नहीं, तो मुसाफिर साथ में क्या जाएगा, बढ़िया चीजें ठहरा था बंद और यहाँ भी नहीं, शरीर भी ध्यान रहेगा, सही ध्यान रहेगा, सही से किले जाएगा, तो सब मुसाफिर खाना है, स्थाई डेराजी हम तो यही रहेंगे, रहते तो बड़े बाप दादा ही रहे, तुम कैसे हुए, क्या बाप दादा परदादा बड़े दादा बूढ़े दादा, क्या वे बेकल थे, आप अगर मन ज्यादा हो तो आप में शक्ति ज्यादा है, कोई भी नहीं रहे आप, ये रहने की जगह है ही नहीं, मुसाफिर करना में कैसे रहोगे, यहाँ नहीं रहोगे, ये बात चेत करने की है, ध्यान देने की है, मई वो जीव लोग है, जीव लोक में जीव है वो मेरा अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा के यहाँ चले जाएंगे फिर हमारे जाने थे, पिता के पास चले गए कुछ लोग रहो पिता के पास रहो, अद्वैत हो जाओ पिताजी भाई बन जाओ सही जाओ, ये रहने की जगह नहीं है, बहम है बहम, हम इतना वर्ष के हो गए इतना वर्ष के हो गए, ये बहम है इतना वर्ष रह गए इतने वर्ष के बाद, चलो भाई कौन से बताओ, कोई सब कुछ जाना पड़ेगा, सब साधु संत फकीर संत है महात्मा है फकीर है मैं भी राजा महाराजा शेर सौकार धनी गरीब सब जाएंगे, मुसाफिर है सभी, कैसे रहेंगे? ठहरे आदमी गरीब मालिक हो तो ये अपना घर नहीं है, अपना देश नहीं है, अपने देश ही कौन करो? एक पता है वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ? जिन घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब आशा कोने कहाँ जा समाया है? वो घर क्यों नहीं, वो घर बताओ? वो घर जिस घर से जीव आया है और जिस घर में जाकर निश्चिंत हो जाएगा, अरे उसके बिना मुसाफर कहाँ आए? कितनी बढ़िया जगह हो मुसाफरी, अनेक लोग बने हुए हैं जाओ सब मुसाफरी, कहीं भी स्थायी रहने वाला नहीं। तो इस लोग में यहाँ रहने वाला स्थायी कोई नहीं है, यहाँ कोई आपके देखने वाले हजारों लाखों आदमी देखो सब जाने वाले मृत्यु लोग है, यहाँ मरने मरने वाले लोग रहते हैं। यहाँ जितने लोग रहते हैं सबके सब मरने वाले ही रहते हैं, रहने वाला कोई नहीं रहता। भगवान भी अवतार दे रहे हैं तो भी हटम जाते, इस देश की जीत को बिगड़ेगा नहीं भाई, देश की जीत है जो बिगड़ेगा नहीं, ये तो चलेगा जाएगा। साथ में रहना वाला ही नहीं, मारे कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, बड़ा नहीं छोटा हो गया, 80 वर्ष का रहने वाला 5 वर्ष का हुआ है तो 80 में 5 तो घट गए, जितने वर्ष आप गए आए हैं इतना वर्ष घट गया है, इतना वर्ष कम हो गया, मन में सोचे तो बड़ा हो गया इतना वर्ष कम हो गया, अरे इतना वर्ष घट गया, घट गया रहने का इतना वर्ष घट गया, सच्ची बात यह है। मैं तो हम इतना वर्ष बड़े हो गए बूढ़े हो गए, मैं इतना वर्ष हो गए, तो यहाँ ज्यादा ठहक देंगे, और वो वर्ष में गए तो वो मौत उसे आपकी जितनी उम्र है उसमें से खत्म हुआ, 20, 25, 40, 60 जितने वर्ष के हुए उस उम्र में से ही, अब नारे जितनी बाकी रही है इतना और है वो पूर्ण होने पर राम नाम सत्य। यहाँ स्थायी ऐसे रहने की नीति नहीं है, सब जाने वाले पशु पक्षी वृक्ष घास पूछ जितने सब जाने वाले, कोई पिता जी नहीं है सब जाने वाले वही। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कर लो तो ये मौका है, इस मनुष्य जन्म में ये एक मौका विलक्षण है, दूसरी कहीं जगह देवताओं में ये चीज नहीं है, राक्षसों में नहीं है, भूत वेदों प्रशासन में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, ये रीत एक मनुष्य जन्म में ही है, इस जन्म में ही आप परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, और जगह जगह नहीं है। जैसे बड़ी दीवार खींची हुई हो शहर की दीवार, एक दरवाजा हो एक दरवाजा, तो अंत में शहर में क्या करे, एकदम यही दीवार हुई 70-70 दीवार है, बहुत खाद चले चक्कर पूरा बैठा करते हैं भोग भोगते हैं ये करते हैं, एक सिर में खाद चलती है चोट लगी मार पड़ेगी, राजी हो रहे हैं भोगते राजी हो जाए कमाने राजी, अरे क्या करते हैं असली जगह चलो भाई, ये मुसाफिर खाना है या रहने की जगह नहीं, आ ब्रह्म होना लोका बोला ब्रह्म लोग सबके भू लोग भव लोग मह लोग धन लोग तप लोग सुख लोग सत्य लोग ऐसे यातल वेतल सुतल तातल महातल पाताल चौदह भवन है, चौदह भवन में सब मुसाफिर सब मुसाफिर जाना है, यदि न देवतंत्र। जहाँ लोग नजर नहीं आते यम प्राप्त न निमंत्रते वो अपना धाम है। तो अपने धाम में जाने की चेष्टा करो। तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन लो ली। चतुर समझदार वही है जो अपने घर जाने का विचार करता है। मुसाफर में क्या बात है, सुख मिला है दुख मिल जाए सुख, जब दुख ज्यादा है सुख थोड़ा है, सुख का तो वहम है, सुख जीते हैं दुखों का हमें। जितने दुख होते हैं संताप होते हैं वो सुख भोग के कारण ही है। अगर सुख नहीं भोगेगा दुख आपके नजीक नहीं आता। आप सुख नहीं भोगोगे दुख आपके नजीक नहीं आएगा। अगर सुख भोगोगे तो दुख से बच सकते ही नहीं, कभी नहीं बच सकोगे। सुख भोगोगे तो दुख आएगा, दूना चौगना आठ गुना दस गुना बीस गुना भोगना ही पड़ेगा बिना मन। जैसे चोरी करता है अपनी मर्जी से, कैद में जाता बिना मर्जी से, ऐसे सुख भोग तो अपनी मर्जी से, दुख भोगना पड़े दूसरों की मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं। अपनी मर्जी से दुख सही भोगता है, दुख हो जाता है, भोगना ही पड़ेगा। सुख होगा वहाँ पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, इस वजह से सुख नहीं है। यही तनु कर्म वाला विषय है न भाई, इस शरीर का बल विषय भोग नहीं है। यही तनु कर्म वाला विषय है न भाई, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग सब सवर गाना है। मृद लोग हो चाहे स्वर्ग लोग हो चाहे नर्क लोग हो, इनका विषय नहीं भाई। स्वर्ग स्वर्ग परंतुदाय अपने रहने की जगह नहीं है। सदा सुखी रहो, परमात्मा प्राप्त करो, वो तत्व जान लो, फिर वहां मरोगे नहीं। हम सदा के लिए, सदा के लिए मौज हो जाएगी। यह लब्ध वाचा परम लाभ, हम जिस लाभ की प्राप्ति के बाद दूसरा लाभ और होगा और वो नया नया मिलेगा। यम लब्ध वाचा परम लाभ मैं नहीं खा नहीं, उससे अधिक लाभ नहीं। सब यार छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा ही, नियम है ये पक्की बात है, इसमें शंका नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। उसे कोई गाना है जाग मुसाफर देख जरा तेरे पूछने नौ दबा दे रही, तेरे चलने की जरूरत नहीं है। समय आ रहा है जाना पड़ेगा। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कर लेना ये चतुर आदमी कर रहे। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम बदल लो रहे, वे होशियार है, वे समझदार है, जो यहाँ आकर के भगवान का भजन करते है, भगवान वहां प्राप्त करे इन्हें दुख के पास। एक दुख नया वदंत में हम पार में समुद्र पार करे, जो एक दो को पार किया दूसरा दूसरा दुख है तो तीसरा दुख चलता दुख पास होती तरह तरह रंग रंग ही ले दुख हमारे कहीं शरीर कह कहीं मन कह कहीं प्राणों कह कहीं इंद्रियों कह तरह तरह के दुख भोगना पड़ेगा। सुख भोगने वाले को दुख जरूर भोगना पड़ेगा, नियम है नियम है। सुख नहीं भोगता दुख भोगने भी नहीं पड़ता, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। सदा आनंद रहता है सदा आनंद, जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, ऐसा लाभ मिलता है। यम लब्ध्वाचा परम लाभम मान्य थे ना, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर अधिक लाभ होगा तो नहीं होगा, सही नहीं, वो परम लाभ है। ये दुख गुणा दुख संयोग वियोग, दुख का संयोग मात्र नहीं होता, दुख है ही नहीं देश मात्र नहीं, दुख है मुसाफरी में जो सुख होगा है उसका फल दुख, मुसाफरी में सुख होगा उसका फल दुख है। सुख नहीं भोगता उसको तो भोगना पड़ता ही नहीं, सुख भोगे दुख के भोग से रहित हो सकता ही नहीं कभी। नियम है, निरोगता रूप होगा, रोग होगा, दरिद्रता धर्मता का रूप होगा, दरिद्रता तो खुद होगा, रूप होना ही पड़ेगा, रूप बहुत बैठक मिलेगा। यहाँ कोई तो बाकी रह जाओ वो नकम होना पड़ेगा, यहाँ कुछ बाकी रह गया संभोग उसका तुम नकम होना पड़ेगा। भूत प्रेत पिशाच उतना कई तरह के लोग कई तरह के दोष कई तरह के तरह तरह जुड़ी है जुड़ी पड़ेगी, उस भोग से बच नहीं सकता। इस बारे शुभ न भोग करने भगवान के वजह में लग जाए मोक्ष हो जाए आनंद मिल जाएगा, उसे समान को आनंद नहीं है वहां दुख नहीं होगा। तम वैद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का संयोग ही हो, दुख संयोग भी नहीं है वहां, निश्चित बात दुख नहीं, महान सुख है उसमें, महान सुख उस बड़े भारी सुख को पहुंचना है। दुख सदा के लिए मिल जाता है, दुख वाले मुसार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात।